Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Eshab-ı Kehf. Eshab-ı Kehf mağarada uyuyan yediler. Mekke'deki müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile başaramayınca Medine'ye gittiler. Oradaki sorulu Yahudi hahamlarına. Dediler ki Yahudi hahamlarına, biz dediler aramızda peygamber diye biri ortaya çıktı. Onunla başaramıyoruz. Ona ne soralım ki cevap veremesin. Şöyle buyurdular. Ona da üç şey sorun. Üç şeye cevap verse yalancıdır. Hiç cevap vermez ki yine yalancıdır böyle. Eğer ikisini cevaplandırıp yine cevap veremezse hak peygamberdir. Ne soralım? Bir ruh nedir? Ruh. Bunu bilmemesi gerekiyor. İkincisi Eshab-ı Kehf. Üçüncü Aleyhisselam kimdir? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o zamana kadar olay dolayısıyla şöyle bunlara böyle yarın cevap veririm. Peygamber de olsun her şeyi bilemiyor. Ancak vahiy gelirse Allah bildirirse bu cevap veriyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de vahiy gelir ki ümidiyle onlara yarın cevap veririm dedi böyle. Yarın oldu, vahiy gelmedi. Toplandı müşrikler Kabe etrafına. Hadi Muhammed ne oldu? Yarın gene böyle. Tabii biraz zor peygamberimize bu. 15 gün veya 40 gün devam etti bu. Vahiy gelmedi böyle. Neden? Peygamberimiz yarın cevap veririm dedi kesin. Ne demişler gelin? İnşallah demedi. Onun için böyle. Sonra Kehf suresi geldi. Ona böyle bize buyurdu bunları böyle. Eshab-ı Kehf, Kehf suresinde uzunca bahsediyor burada böyle. Tabii konu çok geniş, kapsamlı. İnşallah öğretim çalışmalı inşallah. Bizim Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Nâdûkus aleyke nebevim bil hakkı. Mevlam buyuruyor, Habibim, sana onların haberini haklara bildirelim. Nebevim bil hakkı. İnnevim fityetun. Onlar gençlerdi bunlar böyle. Amelü bir Rabbim. Bu, Peygamber önceki zamanda oluyor bu. İsa Aleyhisselam'dan sonra oluyor bu olay. Bu gençler iman eder. Tabi o zamanki iman, İsa Aleyhisselam din haklı o zamanlar o anda. Fakat tabi tevhid dini, Allah bir dini, yani bugünkü gibi böyle tesis yok o zamanlar böyle. Yani şimdi tesis yiyorlar Hristiyanlar. Allah, işte kutsal ruh, yani bu işte Urdu'da bir şeyler muhtemelen bu şekilde böyle. Bu tabi şirk Allah'a konuşuyor bunlar böyle. Yani din çıktı bunlar şimdi günümüzde. Hatta kimi İsa Allah'ın oğlu diyor, çoğunluğu ödüyorlar. Kimi İsa Allah diyorlar haşa. Yani tamamen bir sapıtma. Şimdi bir araba yoldan çıktı mı ne oldu? Ben uçuramaya gittim araba. Ne olacak? Bir araba bilmez böyle. Yuvarlanır, kırılır, parçalanır, artık dağılır gider böyle. Yani bildiğinde halktan çıktı mı, sapıttı mı ne olacak bilmez tabi bunlar böyle şey. Mevlam buyuruyor, innehum fityetun. Onlar gençlerdi böyle. Amenü bi Rabbihim. Onlar inandılar Rablerine, iman ettiler bunlara böyle. O zaman ki Roma devleti putperestti. Konstantin'e kadar. Konstantin, birinci Konstantin o Hristiyanlaşınca ondan sonra Hristiyanlaştı Roma devleti de. Ama işten geçmişti o zamanlar. 300 sene sonra iman etti Konstantin. Vezid nam Hüda. Belan bölüyor. Onlar iman ettiler. Onlar imanı kuvvetlendirdik Belan bu hidayetine böylece. Rabat ala kulev iskamu. Bunlar 6 kişi bunlar gençler. 6 genç bunlar. Hükümdarın yani devlet başının bu olay Tarsus'ta oluyor. Tarsus'ta. Bunu oturuyorlar. O zamanki adı Efsus. Adı Efsus. Rumca. Romaca adı böyle. Şimdi tabii adı oldu Tarsus. İçeriye bağlı biliyorsunuz orada. Orada oluyor. Bunlar da Tarsus tekfirinin yanında. Yani valisinin yanında 6 genç. 3'ü sağında, 3'ü solunda. Yani bunlar önde gelenlerden. Roma devletinde bunlar. Fakat imanları gizliyorlar tabii imanlarını böyle. Çünkü o zaman Roma devletinin çok katı kuralları vardı Roma devletinin. Katı kuralları vardı böyle. Kim inanırsa o zaman halk dinine hem öldürüyordu ve kale kapısını asıyordu boyunda asıyorlardı. İdam ediyordu yani orada. Hepimiz orada kalıyordu böyle. Çok katı kuralları vardı. Bunlar imanı gizliyor tabi bunlar böyle. Bu 6 genç kenarına toplanıyorlar geceleri, ibadet ediyorlar, namaz kılıyorlar, Allah'ı zikrediyorlar. Bir gün Doktyanus, Roma İmparatoru gelme çıkmış memleketine Tarsus'a geliyor. Bu 6 gençten bahsediliyor. Yani Romalılara çok bağlı, işte kurallara bağlı diye bahsediliyor. Bu da gece aniden onların odasına gidiyor. Onları namaza görüyor Doktyanus. Namaz yakalanıyor bunlar efendim. Tabii Doktyanus şaşırıyor şimdi birdenbire. Kurallara katı. İçkendiri öldürüyor. Hatta rejim ediyorlar. Taş da atarak öldürüyorlar kendilerini. İzkamu, fekalu, bunlara Rabbimin kalplerine bir kuvvet verdi bunlara böyle. Verebat ala kulü melâbülü. Allah buna kalbine kuvvet verdi, isaret verdi. Kul gelmedi. İzkamu, fekalu. Dediler ki, Rabbim sana verdi. Yine Rabbimiz dediler, semaların yerin Rabbidir. Yaratan bunları, alim yaratan böylece. Yani bir heykele, bir puta, İstanbul'a gider bunlara böylece. Doktyanus baktı bunlara çok genç. Genç bunlar. Ne hikmetse o anda bunları öldürmeye kıyamadı. Tabi Rabbim koruyacak. Eceli gelmemişler bunların tabi. Hep buna sebep bunlar. Doktyanus'un işte merhamet geldi. Acıdı bunları genç olarak. Dedi ki bunlara siz de gençsiniz. Size kıyamadım. Ben dedi, birkaç yılda gelecekmiş, dönüşte yine de buraya geleceğim. Eğer o zaman dedi, bu taptığınız haşa Allah'tan döner de, putlara dedi, şey ederseniz dedi, affederim sizi. Aksi halde öldürürüm sizi böyle. Kesin tabii emri, Doktyanus'un. Gitti tabi Doktyanus. Buna kapandı şimdi bir araya. Kenarında görüştüler şimdi. Müşavir yaptı kenarında. Ne yapalım acaba? İki seçenek önlerinde. Biri kaçmak. Ölüm beklenir mesela bile bile kafirinde. İkincisi Allah korusun putlara tapılmak. İki seçenek var. Buna tabi tapınamadılar bunlar. Buradan tek seçeneğe kaldı. Kaçmak orada. Karar verdiler. Tarsus'tan kaçıp bir mağaraya gizlenmeye. Tabi uzun zaman kalacaklar mağarada. Niyetleri ama. Kalacaklar mağarada. Yani din için, Allah için, imanı korumak için hicret deniyor buna muhtemelen böyle. Yani bunlar altısı da o dönemin büyük evliyası bunlar. Bu evliyalar bunlar. Altısı da büyük zatlar bunlar. Gençler ama o makamda bunlar. Bunun üzerine karar verdiler kaçmaya. Gece yarısından sonra çıkarak kaleden dışarıya. O zaman her şey etrafında sur olurmuş, kale olurmuş böyle. Kale kapları oluyor birkaç tane. Bunlar da bir kale kapısından çıktılar gece yarısından sonra karanlıkta altı geç gidiyorlar. Fakat bilmiyor tabii nereden mağara var. Bilmiyorlar bunları. Sabah erkenden bir çoban rastladılar, koyun çobanını rastladılar böyle. Buna soralım bakalım dediler, bu çobandır. Geldi çobanlar birilerin mağaraları. Hava yağışlı oldu mu hemen bunlar mağaraya kapanırlar hayvanlarla beraber. Çobanına geldiler. O gün kitabı kurala göre silahım kirandan sonra biraz konuştular çobanla. Çobanın gönlü bunları sevdi muhteremler. Neye sevdi? Temiz gönül iyi insanları sever. Fıtratındır böyle. Yani iyi bir insan iyileri sever. O anda çoban tabi Romalı, putperest yani böyle bilmiyor ama. Bir şey haber yok kendisinden. Fakat gönlü bunları sevdi. Bunu rica etti. Oturur musun biraz? Konuşamışsın da beraber bak. Ben sizi sevdim de böyle. Otururlar, sikimlerseniz bunlar anlatır durum bunlara böyle. Biz dediler, elhamdülillah Allah'a iman ettik. İşte doktorun bize az bir zaman ver tanıdı. Biz dediler, Tars'tan kaçtık, bir mağara arıyoruz be dediler, mağara. Benim bildiğim mağara var dedi işte bu çoban bunlara. Benim bildiğim bir mağara var, büyük bir mağara var. Onun için işte bulamazdı dedi böyle. Fakat çoban dedi ki, ben de size beraber geleyim. Ya koyunların aslanları dedi böyle. Bakın bir anda, o da iman etti o anda böyle. Kelime-i Tevhid'i getirdi, iman etti. Ben de size beraber geleyim dedi böyle. Yani o anda koyundan geçti. Nasıl oluyor bu iş? Oluyor mu böyle bir şey? Tabii derler yaşayan bilir. Derler. Yaşayan bilir derler böyle şey. Şimdi mesela bir örnek olarak bir genç bir kıza aşık olsa ne yapardı muhtemelen? Yurdunu bırakır, işini bırakır, her şeyini bırakır, onun peşine gider böyle şey. Demek ki bir beşere insana aşık olan bile her şeyden geçiyor böyle. İşini bırakır, dükkanı bırakır, evini bırakır, ana babasını terk eder. Hatta kıza bile kaçıyor bile muhtemelen böyle. Allah aşık olan ki yapmaz bunları, yapar tabii. Allah aşkı Celle Celaluhu. Çoban da buna bir kelime karar verdi. Kutu kuyundarını. Oldu 7 kişi oldu. Yediler. Onlar fakat çobanın köpeği var ama köpek takıldı peşten eşine böylece. Dedi ki çobana sen bu köpeğini kov. Bu kalsın burada. Bu hayvan köpek havlar mavlar bağırır. Bize ele verir bu. Çoban durun burada kendininle köpeği yani böyle. Dur git gel derken çoban biraz durdu. Yürüme başladı. Yine köpek yürüme arkadan başladı böyle. Bir sefer çobana bunu kov dediler. Bir süre çoban kovdu, köpeğin içine yürüdü, kızdı böyle bağırdı filan. Üçün üstünden sonra köpek dile geldi muhteremler. Allah konuştu onu böyle. Dedi ki köpek, ne olur bırakın ben size böyle geleyim dedi böyle. Siz Allah dostlarısınız, Allah'ın veli kullarısınız, ben sizi sevdim. İzin verin dedi, ben de sizi korurum, sizi kollarım, ben size zarar gelmez dedi böyle. Ama gel bakalım dediler. İşte bu köpek cennete gidecek bu dönemde köpek böyle. Salih Aleyhisselam devesi, Habil'in koşu böyle. Bunlar cenneti, bunlar böyle. O köpek de adı Kıtmır'mış gibi, adı Kıtmır. O da cennete gidecek muhtemelen böyle. Cenneti köpek yani böyle. Şimdi hayvanların da duyguları var muhtemelen hayvanlarda böyle. Duygu. Duygu iç alemden kaynaklanan bir şey, içi duygu böyle. Mesela bir kedi, bir köpek olsun, başka hayvan olsun böyle, ne yapar değil mi? Yavrusunu sever. Yavrusunu korur böyle. Hatta doğurunca bir kedi, köpek bile yavrusunu yalar, yani kurutur, masaj yapar, kan dolaşımını kolaylaştırır kendisine böylece. Ona yem bulur, yem getirir, onu emzirir, bakar mı? Neyle bunu yapıyor hayvan buna? Bunu kim yaptırıyor? Bir kuş, yuvada, ana kuş, yuvada. Küçük yuvada böylece. Yavrusu çıkar yumurtadan. Yavru yeni çıkıyor yumurtadan. Yerde olsan yerde bir çöplensin bir şey. Ama yuvada ne yapacak? Ana kuş. Ana kuş gider. Yavrusu ne yiyeceğini biliyor. Yavrusu yiyebileceği bir şeyi alır, yuvaya getirir böyle. Açar yavrusu ağzını, ağzına bırakmıştır. Ben gözümle böyle özel olarak baktım bir kuşa böyle. Karşımıza vardı, kuş yuvası vardı. Ana kuş oradan gitti. Yerden bir şey aldı, baktı. Ben mi bıraktım ben? Ağzını bıraktı onu, başka aldı böyle. Uçtu gitti, yuvaya gitti. Baktım, yuvaya gidince yavru ağzını açtı yavrusu. Ağzını attı mutlaka böyle. Yine gitti, yine gitti, birkaç şey getirdi böyle. Sonra gitti, su getiriyor muhtemelen. Suyu bile bırakmadı ağzına böyle. Damla damla böyle. Biraz suyu bıraktı, yuttu, tekrar bıraktı onu böyle. Şimdi hayvanlarda bu duygusallık olmasa bunu yapamaz muhtemelen böyle. Mevlam bak yaptı muhtemelen böyle. Bir gün Bahattin Nakşibend Hazretleri, Rahman Hazretleri yanında cema arkadaşlara beraber bire giderlerken abirin bir köpek muhteremler yere yatmış sırt üstü böyle hayvan böyle geri inliyor hayvan böyle yatıyor inliyor sürtünüyor falan sırt üstü böyle inliyor bu şeyle böyle hayvan. Bahattin Hazretleri Sübhanallah bir Sübhanallah Sübhanallah diye böyle şaşırıp kalıyor böyle hayvanın şeyine bir haline böyle epeye kalıyor böyle. Diyor efendim ne oluyorlar? Bu diyor köpek şu an aşka gelmiş, cezbeye gelmiş bak. Aşka cezbeye gelmiş, işi böyle Allah'a da yanıyor böyle, kaldıramayacak diyor, kaldıramıyor. Yani hayvanların da zikri var muhtemelen böyle. Hatta bitkilerin böyle, yaş bitkilerinde hem bitkilerin de zikirleri var muhtemelen bu şekilde böyle. İşte bu çobanın köpeği de ne yapıyor? Allah dostlarını, evliyaları böyle görünce, onlara aşık oluyor böyle. Onlardaki hali seziyor. Hatta hayvanlar bizden üstün kısımlar bunların böyle. Mesela kabirdeki mevtayı onlar görüyor, azabını duyuyor hayvanlar muhtemelen böyle. Hayvanlar bağırırlar bazen böyle böyle. Mezarın yanında bağır hayvanlar bazen. Neden? Azap oluyor bazı kabirdekiler böyle. Bu çobanın köpeği de ne yapıyor? Benden size zarar gelmez. Ben sizi korurum diyor. Ben sizi sevdim, beraber geleyim. Ama tabii geliyorlar bunlar. Gidiyorlar Tarsus'taki mağara. 14 kilometre mesafede. Güney batısından mağara, Tarsus muhteremler. Ara duruyorlar mağara tabiri. Buna Kur'an-ı Kerim'de keyf diyorlar. Yani eshab-ı keyf, keyf büyük mağara anlamına geliyor. Mağara küçükse, bu Arapça gar deniyor. Garı hıra, garı sevir gibi böyle. Eğer küçükse mağara, buna Arapça gar deniyor, gar. Büyüklerine de keyf deniyor onlara. Bu mağara çok büyükmüş. Yani büyük yani, ben içine girdim, gerisi muhtemelen de. İçinde giden işte var da, içinde takdine var tabi. Çok büyük içerisi böyle. Yani içi sonunu bulunmuyor yani böyle. Büyük mağara. Bunlar bu mağaraya gittiler. Çoban burasını biliyormuş. Bunlar mağaraya girince güneş çıkmış işrak vakti. Yani güneşin doğduğu bir saat aşağı yukarı olmuş. İşrak vaktiymiş böyle. Ne zaman bunlar? Mağaranın ağzı kuzeye doğru bakıyor. Kuzeye batınca sağ tarafından da güneş doğmuş, doğumda olmuş oluyor böyle. Oradan güneş doğuyor oradan. Bunu oturuyorlar tabii. Yedi kişi bunlar böyle. Hatta isimle okuyayım tebarekele muhteremler. Şirebüreyi kitabın birinde bir Allah dostu. Bir kimse diyor buna isimli bir kağıda yazsa, bunu diyor yangına atsa, yangın söner diyor muhtemelen böyle böyle. Yediler ya bunu, yedi evliya bunlar muhtemelen böyle. Yemliha, bunların başı bu. En üstünleri işte bu böyle. Mekselina, tabi isimler o günkü sözüne gider böyle. Mislina, Bernuş, Devrinin, Şadrinin, bunun altısı. Çoban, Kepeş, Tata, Yanış. Kepeş de Kıtmir verdi. Mevseliyena ikincileri, Yemliha başları, Mevseliyena. Bundan 20 dakika önce yere gitmiştim. Orada, arabanın dışında, başka bir yere gitmişim orada. Camide birini gördüm, o zaman çok yaşlıydı o kendisi, pirifani halinde. Fakat farklı bir tipte insan ama, yapısı, bakışları böyle heybetli bir farklı bir tipte kendisi böyle. Bunu gördüm şeydi bunu kendisine, yaklaştım, tanıştı kendisiyle, sordum ona kendisine nereli olduğunu. Bakın dedi muhtemelen, ben de Mersiyan'ın torunuyum dedi, Mersiyan'ın soyuna girelim, Mevseliyena'nın soyuna girelim böyle. Mevseliyena, yedilerin biri işte o. Onun neslinden geliyorum ben de muhtemelen böyle böyle. Yani bir fani kendisi böyle, çok muhtemelen zattı böyle. Tanışması oldu kendisiyle beraber. Oturup bunların mağarada, tabi mağaraya girince bir selamet, bir rahatlama oldu bunlar da. Allah dostları boş bir tek kelime konuşmazlar. Onların nazarında dünya hiçtir böyle. Evet, dünya işini yapar ama gönlü Mevla ile beraber. Yani gönlü böyle. Gafil ise, gafil ise ne yapar gafil? Gafil ibadetken bile bedeni, gönlü Allah'tan gafil muhtemelen bak böyle. Mesela kendim örnekleri muhteremler, şimdi gören kişinin namazda, benim mesela namaz kılın zanneder böyle. Yani kalıp namazda, beden namazda, ama gönlüm nerede değil mi muhtemelen? Demek ki bir insan Allah dostu olamamışsa Celle Celaluhu, kişinin gönlüne, ruhuna o ilahi aşk cezbe gelmemişse, kişi ne yazık ki dünyada kalmadı. Kalıbı namazda, abdestini alır, sabah yatağından kalkar, icabında camiye gider, kışında, karda, tepede de böyle o zahmete çeker, camiye gider, imam uyar, Allah-u Ekber el bağlar ama kafasında her şey var anlamadım böyle böyle. Her şey kafasında var böyle böyle. Allah dostları ise onlar dünya işini yaparken de yine onların günü Allah'la beraberdir. Akşemsin Hazretleri, Ram Hazretleri Ankara Hacı Bayramı ziyarete gidiyor. İlim okumuş. Uzun bir zaman zahir okumuş bunları. Duymuş Ankara'da Hacı Bahram Belediye biri var. Keramet sahibi, zamanı kutbu. Bu duymuş böyle. Bunu ziyarete gideyim bakayım diye böyle. Tam da ekinlerin biçilme zamanıymış, hasat zamanıymış. Onun tabi orakta biçiliyor. Demek ki buğdaylar. Aksan Hazretleri şöyle bakıyor. Kim bu Hacı Bahram filan diyorlar böyle. Karşıdan bakıyor. Hacı Bahram Veli Hazretleri kolunu sıvamış. Elinde, bir elinde o biçmesi için böyle şey, ne demişim ona? Orak. Orak elinde böyle. Durmadan içiyor deme ama hiç böyle. Diğerine bakmıyor böyle. Öyle çalışıyor ki böyle. Öyle çalışıyor böyle. Tabii o da Akşemiz Hazretleri ilim sahibi ama maneviyattan o anda yoksun tabii. Gönül alemi başka. Gönül, iş gönüle mutlaka. Kalp değil böyle. Kalp çürüyor. Ama gönül ölmüyor. Hacı Bahram Veli Hazretleri'ni böyle gayet dünyayı vermiş, öyle çalışan görünce bunda evli olur mu diyor bundan kenarda. Notunu veriyor böyle. Aslında bunda daha hırslı dünya hırsı var bunda bile. Çalışıyor böyle diyor böyle. Yana gitmiyor bir ziyaretine bile böyle. Bu boş diye böyle. Bu bir balonmuş diye halk uydurmuşlar. İnanmıyor. Sonra bir isim daha duymuş Halep'te. Böyle bir zat var derken oraya gideyim bakayım diye böyle. Bir Allah olsun arıyor ama kendisi böyle. Tam Halep'in sırrına gidiyor. Bakıyor ki orak. Önüne böyle boyuna geliyor orak böyle. Allah Allah. Nerede o? Dönüp bakıyor. Ankara'da bana söyledim. Sap Ankara'da açıp varım eline muhtemelen. Oran böyle. Unutmuş şey bence. Yani dön gel bana böyle. O zaman anlıyor bunun tam bir kerametini. Dönüyor. Ankara'ya geliyor. Ekinler biçilmiş. Harman dövülmüş. Meydanda bir ziyaret başlıyor böyle. Hayvanın talebeleri, müritleri oturmuşlar meydanda. İşte piyade pişmiş, hayvanlar kesilmiş. Böyle büyük bir meydanda bir ziyaret başlıyor böyle. Harman bitmiş böylece. Şimdi Aksanat'a giderken oraya Hacı Bahram diyor ki müritlerine bir genç geliyor bu taraftan diyor. Bir genç gelecek biraz sonra buraya. Kimse onun yüzüne bakmasın, onu davet etmesin, sofrası davet etmesin böyle diyor. Bebek olmuşlar, tefsirde yiyorlar böyle. 5-10 kişi bir anda böyle. Hafize dedim gene bakıyor. İyi kan acıkmışım yolda. Acıkmış bakıyor böyle. O zaman etler kokurmuş gibi kokuyor böyle. Piramis gibi kokuyor böyle. Ekmeğe tadı çıkmış burundan. Oh ne güzel böyle düşün böyle diyor. Seviniyor. Yine selam veriyor. Kimse bak yüzüme. Aleyküm selam. Kimse buyur demiyor. Allah Allah. Bebek olmuyor. Oraya gidiyor selam veriyor. Ve aleyküm selam. Şimdi bakmıyor böyle. Allah Allah. Oraya buraya gidiyor. Kimse yüzüne bakmıyorlar. O zaman uyanıyor. Anlıyor meseleyi. Hata bende böyle diyor. Böyle diyor böyle. Bu sefer kenar çekiliyor. Bekliyor oraya böyle. Doymuşlar. Tabi artmış artık böyle kemikli etler kalmıştı. Bunları döküyorlar bir kenara. Köpek de gelmişler buraya. Köpek oraya gelmişler. Bu da köpek yanında gidiyor. Bir kemik, et kamuğunu alıyor böyle. Bir köpek saldırıyor. Dur be diye, ben de bu kapının köpeğim diyor böyle muhtemelen böyle. O da köpekle beraber kemikli yalama başlayınca Hacı Bahram bunu tabi manen görüyor bunları böyle. Gidin onu çağırın buraya gelsin bakalım ben diye. Ah köse köse diyor böyle. Benim yaptığı işim benim böyle. O tevazu ile muhtemelen bu şekilde böylece. İşte Allah dostları gönülleri Mevla ile muhtemelenler. Ekim biçer, orak biçer, harman döver, onu bunu da yapar böyle, tarlasını sürer. Ama gönlü Allah, Allah, Allah diye yanar muhtemelen. Yatar yattığı uyusun uykusuna böyle hep böyle Allah Allah uyanır zaman Allah der Celle Şahane'ye böyle. Nereye baksa Allah'ın kudretini görür böyle böyle. Bir ağaca bakar onu yaratanı düşünür muhtemelenler. Oturmuş için bu 7 kişi Eshab-ı Kehf mağarada tabi sohbet diyor ki anlamadılar. Mağarada sohbet. Artık kendine geçiyorlar bunlar. Belki bunlara Mevlam uyku verdi. Mevlam böyle kulaklarına bir ağırlık verdik, perde verdik kulaklarına. Yattılar bunlar mağarada. Yedisi yattılar böyle. Köpek de mağara kapıları geldi. İki ayağını uzattı. Üzerine böyle bekliyor onları böyle. Hatta şeytanlar geliyorlar anında bunlara kandırmaya. Köpek avlayınca şeytana kaçıyorlar köpek böyle. Onlar tabii görüyor köpek, şeytanı görüyorlar onlar böyle. Yöneticimizde İzzetullah Tezavürü Ankefi'yim. Ayetleri kısa geçiyor muhteremler. Çok, çok uzun mesele. Güneş doğarken mağaranın sağından hafifçe yere vuruyor. Bunlar yakın vuruyor. Bunlar vurmuyor üzerine böyle. Batarken de solundan akşamları bunlara vuruyor böylece. Yani güneşsiz kalmıyor mağara. Ve Mevla izniyle bunların melekler çeviriyor bunları. Sağına soluna böyle. Bunları çeviriyorlar. Tabi uyanma zamanı geldi muhteremler. Uyandılar. O arada doktorunuz geldi. Bunlara mühlet veren doktorunuz geldi o zamana tarzıda. Bunları sordu. Bulamadılar. Arla bulamadılar bunlara böyle. Uyandı bunlar şimdi böyle. Derler ki, baktılar ki çok uyumuş gibi, öyle bir hal geldi bunlara böyle. Yani bayağı uyumuşlar gibi bir hal geldi. Dediler, çok mu kaldık acaba? Dediler, bir gün ev bağda yemin. Yemin bağda yemin. Ya bir gün uyuduk, ya bir gün daha az. Niye böyle dediler? Yattıkları zaman güneş çıkmıştı ama. Uyudukları zaman güneş daha batmamıştı. Güneşi görünce batmadığını, demek ki bir günün daha az uyumuşuz dediler bunlar kendi kendilerine. Yemliha başları dedi ki, biz de fazla kaldı, bir günde fazla kaldı biz de böyle. Bakın birbirimize bakalım dedi. Bir baktılar böyle, saçlar büyümüş demek böyle. Sakallar büyümüş, bıyıklar büyümüş, tıraklar büyümüş böylece. Artık yüzde falan belli değil bunlar böyle. Şimdi bunların böyle. Ne kadar kaldık acaba? Çok kalmış ama tabii bilemezler bunu. Bilemediler bunlar bunu. Şimdi acıtılar şunu tabi. Acıtılar bunlar. Ne kadar kaldılar muhteremde? 309 sene kaldılar bunlar. 300 güneş yılıyla kamer yılı 309 sene oluyor böyle. 100 yılı 3 sene fazla oluyor kamer yıl böyle. Yani güneş yılı 300 yıl, ay yılıyla kamer yılına, hicri yılına 309 sene kalmışlar bunlar bu şekilde. Şimdi otururlar, baktılar acıkmışlar. Tabii şey almadan gelmişler, gece kalkmışlar bunlar. Dediler ki şimdi içimden biri Tarsus'a girsin, şehre girsin. Yiyecek aslında buradan böyle. Onu gönderelim. Dediler ki buna ama sakın derler böyle kendini bildirme, yumuşak konuş, önüne bak, böyle tedbirli konuş, gönlü kırma sakın. Derler, daha helal bir gıda bak. En temizini, en helalından almaya bak. Fazla en yakın bir yerden al, esnaftan dön gel dediler buna. Mistina'na gitti. Söyleniyor veya da Yemle ikincisine gitti söyleniyor. Bağırdan çıktı 14 kilometre. O zaman yollar tabii batak, matak, taşlık, kumluk, dikenlik böyle kolay yürünmüyor. 1 saate, 4 saatte Tarsus'un yanına geldi. Geldi ama kale kapısı, etrafı surla çevrili. Kapıya gele baktı. Kale üzerinde put varmış. Her kapı üzerinde put varmış böylece. Baktı putu göremedi. Putu göremedi orada. Allah Allah. Ben yanlış mı geldim acaba dedi böyle. Bakın başka kapıya bakın dedi böyle. Döndü, öbür tarafa geçti, başka kapılara baktı. Hiçbir kapıda put yok böylece. Hatta kelime tevhid yazılmış bile kapılarda, put yok kapılarda. Bu şikayetinden kuşkulandı. Acaba ben rüya mı görüyorum ben? Ben rüya mı görüyorum? Şey, kendine baktı, kendimi yokladım, okladı kendini, tarttım arttı kendisini. Yok, uyanıkım ben dedi böyle, uyanıkım, rüya değilim böylece. Peki acaba bu başka bir şehir mi burası acaba böyle? Yani burası Efsus olmuşsun. Acaba Efsus değil mi bu? Acaba burası başka bir şehir mi? Kasaba mı acaba burası böylece? Ama burada başka bir yakında kasaba yok bu şekilde buraya bakın böyle. Yani buraya gittim buna. Gireyim bakın dedi artık böyle. Girdi içeriye. Fırıncıya gitti böyle ekmek almaya. Valla konuşmadan böyle. İşte ekmek bana şu kadar ekmek verdi böyle. Çıkardı biberi küküm. Meryem bu ayet-i kerimede. Verak gümüş para yani anlamına geliyor. Buna gümüş parayı verdi. Önce aldı paraya baktı. Nereden buldun sen parayı? Nereden buldun sen? Benim param bu. Yok. Sen bir hazine buldun sen bunu. Nereden sen parayı buldun bu? Neden efendim bu? Ta 400 zamanında basılan para. 400 isim resim varmış parada. Büyük parada. 300 sene önce. Sen dedi hazine buldun. Ne buldun sen muhtemelen böylece? Derken haber verdi Esra'ya komşularına. Onlar geldiler. Baktılar. Kimse onu tanımıyor bunu. Bir yabancı. Tanımıyorlar. Ne bu para? İşte babam verdi dün akşam işte. Hangi dün akşam ya? Hangi dün akşam bu paranın batmış para, çoktan batmış para bu. Sen kimsin sen, nesin, casus musun sen, hazine mi buldun sen? Derken toplandılar, kolluk kuvvetleri, zaptiye yani şu bugün güne polis yani gönül kuvvetleri ona haber verildi. Yakaladılar bunlar bunu, götürdüler. O memleketin valisine götürdüler bunlar şimdi. Efendim böyle biri geldi, baktı daha cebinde başka para da var böyle. Hepsi ama doktorun üstüne ama basılan paralara böylece. Bu dediler bir yazına buldu efendim böyle. Define buldu bir yerden bu. Bir şey buldu bu. Ya bu casus bu, kim bu bu? İsmini sordular. İşte Yemya, bir şey neyse ismini söyledi. Peki sen burada tanıyan var mı? Ben buralıyım ben burada böyle. Baban ismi ne? Babası da meşhurmuş orada, babası da. İşte efendim oğluyum ben. Sorun bakalım böyle bir adam var mı? Yok öyle bir adam. Başka senin kim var? Anne. Annen ismi şu. Öyle bir kadın yok. Kardeşli amcaların şunlar yok bunlar mı? Hatta çok yer değişmiş. Mahalle falan değişmiş. Soğuk ismi değişmiş böyle. Farklı değişmiş şekil böylece. Artık bunun işi tehlikeli girişti böylece. Ya doğru söyle ya seninle öldürürüz burada böyle. Sen kim ne isim bakalım bu şekilde böylece. Bu artık canlı artık yaşar tabii. Ölüm artık kabullendi artık bu şekilde. Eline bir şey gelmiyor. Baktı bir hikayede namaz kılıyor. Namaz kılıyor birisi. Allah Allah ya. Açıkça namaz kılıyor böyle. Gizli değil böyle. Vali de bunu görüyor. Namaz kılıyor. Bunu görünce şimdi bu dedi ki peki bu namaz kılıyor. Niye buna siz engel olmuyorsunuz? Yasak değil namaz kılma burada. Yasak olur mu ya? Yasaktı yok de bu şekilde böyle. Ondan sonra bu anlıyor ki bunlar artık o putperesti bırakmışlar. Bunu hakkıyla bulmuşlar bunlar da. Ama kendini tanıtıyor. Ben de Dokkan'ın zamanında işte böyle böyle diyor. Altalık akışı buna karşı bizim mağaraya gittik falan deyince böylece. Bunlara haber vermişler büyükler. Yani Allah dostları. Demişler ki altı tane genç Dokkan'ın zamanında bu mağaraya kaçtılar. Onlar gene buraya gelecekler zamanla. Haber vermişler. Siz misiniz deyince bu sefer, evet bizi deyince, bunu sevdi buna muhtemelen. Ona sarıldı, şey yaptılar bu şekilde tabi böylece. Bunun üzerine bunlar toplanış şimdi, vali, bütün devlet erkanı, halk, kim varsa böylece, bununla beraber gittik mağaraya, mağaraya etme kararını mağaraya hep beraberce. artık bir merasimle, yani törenle Hürşim Mahallesi'ne getiriyorlar. Mahalle yakışınca Mahalle dedi ki Hürşim onlara, valiye, size burada bekleyin dedi böyle. Arkadaşlar bilmiyorlar biz uyuduğumuz bu kadar böyle. Bilmiyorlar dedi böyle. Ona dokunuz, hayatı zannediyorlar. Şimdi dedi böyle kalır, böyle korkarlar bunlar. Siz de burada az bekleyin. İşlere gireyim. Ona durum anlatayım. Sonra sizi çağırırım ben dedi böyle. Tamam, tamam. İşlere girdi. Tabii iyicekleri götürdü. Anlattı arkadaşlar durum böyle. Dokunuz öldü, şu kadar zaman olmuş. Şimdi halk dine oraya hakim olmuş. Din serbest etmiş bu şekilde. Anlatıyor onlara, baştaki olayı anlatıyor bunlara. Yine uyku verdi onlara muhtemelen. Yine bana uyku verdi onlara. Veya da ruhunu aldı Mevla, iki rivayet var böylece. Ben ruhlarını aldım bunlara böylece. Orada kaldılar bunlar. Şimdi çıkmayınca bekliyor dışarıda, şeye girdiler. Aradılar, taradılar bütün mağarayı. Bulamadılar muhtemelen böyle. Onlara bunu göre gizlediler böyle. Hala anlaşılan mağarada bunlara böyle. Bazı rivayetlere göre Hazreti Mehdi zaman çıkıyor bunlar böyle. O rivayete göre o zaman uykuda yine bunlar böyle. Hazreti Mehdi çıkınca onu asker alacaklar Hazreti Mehdi'ye çıkacaklar böyle. O zaman çıkıyor bunlara böylece. Ona yardım edecekler. Tabii Hazreti Mehdi çıkacak muhtemelen. Hazreti Mehdi böyle. Ne zaman çıkacak? Artık İslam bitirecek böyle. İslam artık bitti muhtemelen böyle. Zulüm, baskı, işkence böyle. İslam ülkeleri karışacak böyle. Terör oldu, terör muhtemelen böyle. Hele Şam muhtemelen böyle. Şam, çok hadisler hakkında böyle. Şam hakkında da. Şam böyle. İnşallah bir özel ders yapmam hakkında muhtemelen böyle. Yani Şam, kırkların merkezi Şam muhtemelen. Demek ki Şam var böyle. Yani Şam karıştı mı İslam alemi bitti şimdi böyle. Yani şu anda yani İslam alemi gayet bitkin bir halde işte. İçten karıştırma böyle. Yani Hristiyan Yahudi ittifakı İsrail'in menfaati için Orta Doğu planını uygulamak için İslam planı İsrail'de. Bunu senaryo koyan da Amerika uygulamaya kalkışan bu şekilde. Tabi Almanya, İngiltere, şunlar bunlar bu şekilde. Ne yapıyorlar muhtemelen böyle? Askerlerini kıyamıyorlar, göndermeyi işgal etmeye kıyamıyorlar böylece. İşten böyle birbirini kırdırırlar böyle. Örgütler, şunlar, hepsi arkasında bunlar anlatan böyle. Yani her örgüt ne olsa, ismi ne olsa olsun, dinsiz olsun böyle, İsrail, Amerika arkasında anlatan böyle. İşte böyle şey var işte böyle Karagöz Hacivat, 10 parmağında muhtemelen böyle. 2 parmağında 2 ayağı, 2 parmağında 2 eli, bu da başına böyle Hacivat'ın. Bir de Karagöz muhtemelen böyle. İkisi de aynı kişiden muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. İnşallah hazmeti çıkınca muhtemelenler, İslam alemi toparlanacak muhtemelen böyle. Toparlanacak. Şimdi kimi yok Alevidir, şudur, budur artık karma karışık böyle örgütler, şunlar bunlar, taşlar onlar böyle, para için, para için, pul için, şunlar için, bunlar için böyle oluyor bunlar ama tabii zulüm devam etmez muhtemelen be. Devam zulüm etmez. Şimdi bunlar baklar ki haber bekler, haber gelmeyince içeri girdiler bunlar. Aradılar, taradılar, bulamadılar muhtemelenler. Yani görünmüyor yok mu? Ben de gezdim mağaraya muhtemelen. Nasip oldu Mevla'ya. Ben de gezdim. Büyük, çok büyük mağara böyle. Ayakta böyle. Gez toz böyle tarafına böyle. Mağaradalar ama görünmüyorlar. Hatta buyurdu ayet-i kerimeden Mevla'nın peygamberimize onları görsen korkup kaçarsın muhtemelen böyle. Devlet-i firarın. Çok heybetli muhtemelen böyle. Heybetliymiş bunlar böyle. Mevlam bir peygamberimiz, Habibim, eğer sonları görsen korkup kaçarsın böylece. Hazreti Muaviye'nin zamanında Anadolu'nun bir kısmı böyle fetholunca Tarsus'tan geçiyor ordu. Diyor ki Hazreti Muaviye, Hazreti İbn Abbas'a. Ya İbn Abbas diyor, burada diyor, Eshab-ı Kehf buradaymışlar diyor. Tarsus'taymışlar diyor. Yani Efsus'taymışlar bunlar diyor. Onlarla edelim ziyaret. Edemeyiz diyor. Neden? Mevlam diyor, Habbine buyurdu diyor, kaçarsın hep beraberlerden. Ondan da beraberlerden. Onların gözünden kayboldu. Görüyor. Bunun üzerine karar veriyorlar. Bu mağaranın kapısına meşrit yapalım diyor. Meşrit yapalım diyor. Oraya küçük meşrit yapmıştı oraya. Tabii şu anda cami şeklinde, büyük. Abdülaziz'in annesi, Vali Sultan, onun eseri olacakmıştı camıhtan herhalde. Abdülaziz'in annesi. Şimdi padişahların annesine ne denirdi muhtemelen? Vali Sultan. Annesine, Vali Sultan. Valide anne anlamına geliyor. Valid baba. Valid baba. Valide anne. Valideyn ana baba. Teşhis olmuşlar böyle şey. O zaman padişah annelerinin adı Valid Sultan'dı böyle. Derlerdi. Bir numara onların da muhtemelenler. Padişahın hanımı ne derlerdi? Haseke Sultan, Hürrem Sultan. Hanımlarına böyle. İsim konuşulmaz mı böyle? O Haseke Sultan, Hürrem Sultan. İkisi de kullanıldı bunlar böyle. Padişahın oğulları ne derlerdi? Sultan. Sultan isim başına girdi böyle. Sultan Selim, Sultan Murat gibi böyle. Kızları da yine Sultan, ismin sonunda verir böyle. Ayşe Sultan, Melike Sultan gibi böyle. Son sona girdi böyle. Barış Allah'tan muhtemelen böyle. Yani prens denmez muhtemelen, prenses denmezdi böyle İslam'da. O krallara mahsus bu şekilde. Demek ki padişahın annesi Valide Sultan. Padişahın hanımı Haseke Sultan veya Hürrem Sultan. Padişahın oğulları isim başına Sultan geliyor. Sultan Selim, Sultan Ahmet, Sultan Murat gibi böyle. Kızları ise önce ismi sonra Sultan geliyor. Ayşe Sultan, Melike Sultan gibi böyle geliyor böyle. Peki padişahın babası ne diyor padişahın babasına? Ne diyordu? O zaman padişahdı muhtemelen. Ben padişahdı böyle böyle. Çünkü padişah saltanat babana da geliyor. Ben de. Her devirde yeryüzünde Eylullah vardı muhtemelen. 500 tane bunlar. Vazifeli bunlar, görevli bunlar. Bunun özel görevi onlar. 500 evliya var. Her devirde böyle. Bu eksilmez böyle. Biri öldü mü, ne başlattı ben böylece. Bunlar içerisinde 300'ler, 40'lar, 7'ler, Kutu Rijalullah gibi böyle değişik görevleri bunlar. Bunlar böyle. Her zaman bunlar vardır hep böyle. Her devirde bunun mutlaka vardır bunlar böylece. Hatta Peygamberimizden önce Mekke'de bile vardı muhtemelen böyle. Baraka bin Nefer gibi o zaman da bile vardı böyle. Nasıl Beşli Karani kendi hakkını buldu, o makam erişti böyle. Buna dedi Veysi Meşri bile bunu da bunu buluyor böylece. Biri öldü mü yine başta gelir. Bir olay anlatayım muhteremler. Kulaktan dinlediğim Medine Mürer'de Mustafa Hazretleri var hocam böyle usul hukukunu okudum kendisinde. Ondan dinledim. Yani özel anlattı, sohbet anlattı. O zaman dedim kendisinden. Kendi aslı Erzurumlu. Medine yerleşmişti. O anlattı bir sohbette. Dedi ki bizim evde eski Erzurum müftüsüydü böyle. Onun çocukluğunda. Müftüyken Erzurum'da İşte bir peygamber aşkı geliyor. Peygamber sevgisi geliyor muhteremler. Dedim ya önceden de tatmayan bilmez diye. Peygamber sevgisi bir insana geldi mi o insan uygulamaz muhterem böyle. Allah diyenler böyle kendini atar çöllere Medine'ye gider böyle. Yani uçak, gemi, tren, otobüs, karayolu olmasın yeğen çöllere gider. Ya muhtemelen böyle. Bunun bütün işine Aşk-ı Resulü, o bir makamdır böyle. Aşk-ı Resulü böyle. Peygamber aşkı, ateş yanar böyle. O aşk-ı Resulü geliyor, görevinden ayrılıyor. Helalaşıyor çoluksuna beraber. Medine'ye böyle oraya kalmaya gidiyor böyle. Oraya kalacak, müşahat olacak burada böyle. Medine'ye oraya gidiyor. Tabii o zaman müftüleri, yaşı alim insanlar, tekva insanlar, ehli hal insanlar, har sahibi, gönüllü uyruk insanlar bunlar. Medine-i Münevvere'de oraya gidince bir rahatlıyor böyle. Nasıl kıyıya vuran balık tekrar denize döndü mü, hayat bulur muhtemelen. O kadar rahatlıyor bu. Artık hep Harim-i Şerif'te böyle. Peygamber'in çevresinde böyle. Ancak ihtiyacın dışarı çıkıyor. İbadete meşgul. Bir gün sabah namazına tabii erken geliyor. Bab-ı Silam'da bekler demiş. İşte açık gece adamı kapalıydı. Eskiden kapalıydı kapı. Bab-ı Silam'da beklerdi Allah dostları. Her zaman vardı Bab-ı Silam'da böyle. Açık beklerdi böyle. Dış oturuyor orada böyle. Peygamber'in kapısı. Orada beklerler. Bu da Bab-ı Silam'da bekliyor Allah dostlarıyla beraber. Kapı açık içeri girirken buna bir el, buna bir yanına bir şamar vuruyor. Tokat vuruyor şamar böyle. Ama bende şefkat tokadı. Şefkat tokadı. Gazap değil. Şefkat tokadı. Bir yani el görüyor ama. El tek. İnsan yok görmüyor. Yani. Bir el görüyor. Buna şey tokat vuruyor böyle şey. Bakıyor. Kimse yok. Anlıyor ki bu şefkat tokadı. Yani kendine gel. Yata etti. Anlıyor bunu. Kendine gel. Diye bir uyarı tokadı buna kendisine. Anlıyor bunu. Tabi Ravza'ya gidiyor, kere namaz kılıyor. Peygamber ziyaret ediyor böyle. Otur Ravza'nın mutahhirede. Kapıyor gözlerini. Şimdi başlıyor kendini hesaba çekmeye, muhasebeye. Acaba ben ne hata ettim ki bana bu uyarı tokadı geldi bana. İşte yatsı namazından şöyle çıktım. Nereye vardım? Eve gittim. Abdest aldım. İki kat namaz kıldım. Şunu okudum. Yattım. Kalktım. Hepsini böyle gözden geçiriyor böyle her anını. Fakat bulamıyor tabii kusurunu. Bu oradayken Habib buna bir sine diyor böyle. Uykunun evveliyatı böyle. Uyuklama bir şey geliyor. Yani kendini biliyor ama uyuklama gibi. Bir de bakıyor ki kırkların biri ölmüş, rahmet olmuş yani kırkların biri. Tabi sayı eksilmez. Yani bir alacaklar. Toplayacak Melişin'in burada böyle. Bakıyor, kırkta toplanıyorlar. Peygamber'i bekliyor Aleyhisselam böyle böyle. Peygamber'i kabrine kalkıyor. Hazır bir yanında, hazır bir yanında böyle. Peygamber Aleyhisselam'a geliyor, mihraba oturuyor derler. Ravza'daki mihraba oturuyor. Hazreti Bekir sağında, Hazreti Bekir solunda, kırkların başı da Hazreti Bekir yanında. 39 olmuşlar kırklar, onun halkı olmuşlar. Peygamberimizin başkanına şimdi böyle, kim alalım aramızda şimdi böylece. Kim alalım, müşavire ediliyor, danışılıyor. Biri diye efendim işte diyor, fena alalım, oradan bakıyorlar, onu görüyorlar orada. Onda şu kusur var daha böyle. Daha tam pişmemiş. Biraz dursun bakalım. Şunu bunu alın derken böyle kırkların biri bunu tavsiye ediyor. Erzurum mütüsünü. Ben bu Erzurum mütüsü burada. Çok aşık, tekva, alim, zahid bir insan. Bunu alalım. Peygamber kırkların başına bakıyor. Biliyorsun bir durum böyle. Ne dersin ki böyle? Bir kırkların başı yarısı Allah. Az evvel bir tokat vurmuyor ona böyle, yarısına böyle diye. Niye vurdun? Yarısına sana aşık çok. Aşkından, yani bir an evvel şeye girmesi için aşkından fark edemedi, su ayağına içeri girdi, su ayağına içeri girdi böyle. Buna tabii. Su ayağına içeri girdi, meşine girdi böyle. Onun için vurdu böyle. O zaman onun yaktasını bu böyle. Bunun üzerine tabii devam ediyor müşavere, karar veriliyor. Şamlısına karar veriyor, Şamlısına karar veriyor. Onu alalım be. Bakıyorlar, her bakanın dört dörtte bu böyle. Onu alıyorlar, alıyorlar bunu. Dağılıyor tabii meclis, bu da kendine geliyor böyle. Kendine geliyor, ha. Kendine gelmeden önce Peygamber soruyor kırdıran başına, daha dağılmadan. Peki de bunu ne yapalım diyor. Elbisesini gösteriyor. Bunu ne yapalım? Bu da olgunlaştı. Bunu ne yapalım? Kırdıran baş, sen misin ya Resulallah? Ne dersen onu yapalım. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Erzurum'a dönsün, talebe okusun da böyle böyle. Bu oturmasın burada. Oraya lazım bu da böyle böyle. Erzurum'a dönsün, orada bu ilim öğretsin, talebeye geçsin böyle böyle. Dönsün Erzurum'a böyle. Daha da kırklar. O da tabii kendine geliyor. Şimdi ne yapacak? Resulullah önce gördü. Hazreti Bekir Ömer'i gördü. Kırkları gördü. O milise karıştı. O milise karıştı. Tabii o ruhsal feyiz. Yanıyor feyiz muhtemelen böyle. Aşk yüzden aşk oluyor böyle. Cezbeden cezbe geliyor. Ruhsal hallerden hale geliyor. O kadar tatlı geliyor. Ama bir şey var şimdi. Erzurum'a dönsün. O talebe okusun böyle. Yetişirsin adam işte böyle. Oraya lazım o. Kaleye boş bırakmasın kaleyi. Bırakmasın kaleyi. Boş bırakmasın böyle. İşte dönecek şimdi Erzurum'a. Medine'si kopacak Medine Münevvere'den. Ama Resulullah'ın emri, hak rüya bu, hak gerçek bu. Hemen ben diyor Şam'a gideyim, Şam üstünü göreyim, onu göreyim. Ondan işi daha öndürüm ben böyle bakalım diyor. Çünkü adres belli şimdi böyle. Adres belli böyle. Açık adres. O günü kuşu vaktinde kuş namazı kılıyor. Peygamberimizin kar başına gidiyor. Ağlıyor, sızlıyor, içi kan yaşları akıyor gözünden böyle. Bin bir böyle hüzünle hasret oradan ayrılıyor. Nefesle biniyor. Şam'a geliyor. Doğru Şam bütüne geliyor. Emin Camisi'nin başında Şam bütüde orada. Girişte solda hemen müdürlük orada. Emin Camisi'nde. Müftüle geliyor, içeriye giriyor. Tabi oturmuşlar, o dönem Şam'ın alimleri oturmuşlar orada. Selam ve aleyküm selam buyur diyorlar. Efendim kim, arada müftü kim, onu görüşmek istiyorum. Yani müftü hasta. Diyorlar, vazifeye gelemiyor. O hasta müftü. Sen diyorlar, bir şey varsa bize sor. Biz sana bir cevap verelim. Evet de bilmediğim şey çok ama diyor, ben de müftüyle şahsen bir işim var onun bir kişide işim var ben de. Onu göremem mi diyor. Ya hasta ol diyorlar. Ya hasta ol ziyaret edeyim. Ben hasta diyorlar böyle. Kafadan böyle böyle. Diyorlar. O zaman anlıyor ki tamam bu iş böyle diye. Oğlum rica diye bana. Bana diye birini verin buradan bir kapıcı birini verin de diye. Beni götürsün diyor. Bir genci göreyim ben diyor böyle. Alıyorum kapıcı. Şamlısı mağarasına götürüyor. Şamlısı kolları sıvamış. Parçalara sıvamış. Elim süpürge, yolları süpürüyor böyle. Çünkü takılıyorlar. Müftü amca derken onları süpürge kovalıyor. Yine geliyor, süpürüyor. Durumundan süpürüyor, temizliyor. Kapıdan karşıya geçiyor. İşte müftü şu karşı kız böyle. O yanına gittim ama diyor böyle. Bakarsın da bir saniye sopa indirirsen falan tabi diyor böyle. Onun başını veriyor, onu gönderiyor. Böyle yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor. Müftü hiç bakmıyor ama böyle. O da onu süpürüyor böyle. Sana geliyor, selam veriyor. Ve aleyküm selam diyor. Bu sefer bu sarılıyor. Yeni görevin mübarek olsun diyor. Kırk karası ya yine. Mübarek olsun. O da onu sarılıyor. Senin de mübarek olsun böyle diyor. Senin de mübarek olsun. Artık şüphe etme. Erzurum'a dön artık git buradan böyle. Ya deneyim mi Erzurum'a? Dön ama bu akşam burada kal diyor. Benim misafirim oluyor böyle. Şu karşı deneyim diye böyle göstereyim böyle. Karşı el deneyim. Ama şimdi yan durma burada fazla böyle diye böyle. Yan fazla durma bu şekilde. Karşı el deneyim diyor. Akşam gibi burada akşam böyle kalma böyle diyor. Bugün gez diyor. Şam et ziyar yap ziyaretini böyle diyor. Bu tabii ki akşam öğleye gidiyor şimdi böyle. İki müftü, öbürü kırklara karışmış. Bunlar kırklara bir derece kalmış yani kavuşmasına. Ufak bir perde arası kalmış. Yakın bakan birbirlerine. Sonra neden böyle yapıyorsun böyle diyor. Hediye birdenbire de bu şeye geçmek zor diyor böyle. Yani kırktan göre ağır çok diyor. Ağır böyle böyle. Uyku yok. Çok namazı var böyle. Bir batan gemiyi kurtaracak icabında. Garibe bakacak. Çok hizmetleri var bunlar. Mağara hizmetleri var. Şimdi halk benden kopsun ki diye rahat kalayım. Onun için böyle yaptım böyle diyor. Yani halk benden kopsun, artık bu kaçırdı, artık bunun kafası çalışmıyor, artık bu hasta desinler diyor. Halk benden kopsun, rahat kalayım diyor. Onun için bunu yapmam mecburum böyle böyle. Sonra bırakırım bu işi böyle böyle diyor. Sonra tabii dönüyor Erzurum'a. Hocam da Ramazanlar genç delikanlıymış, çok birisiymiş böyle. O da gidiyor ziyaretine gelince. Ne gidiyorlar? Ve bunu soruyorlar o zamanki alimler Erzurum'da. Niye geldiğini? Resulullah aşkın yanına gitti, niye geldin der söylenince. Anlamak bu durumu anlatmış mısın bu şekilde böylece. Yani onlara bir rahmet oldu mu, yerine biri alıyor muhtemelen. Yani küre az, onu avucuna mıdır? Yürüyorlar böyle böyle. Yürüyorlar böylece. Allah dostları, onların bütün iş gönül alemlerinde böyle. Hadiste bu yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah bizim malımıza, bedenimize bakmaz ama kalbimize bakar. Ya böyle. Şimdi bir örnek verelim. Yani de insan da aynı açıdan böyle. Aslında biz öyleyiz muhtemelen. Kalbe bakarız, gönle bakarız muhtemelen. Şimdi bir insanın eşi, erkek olsun, tabii hanım olsun muhtemelen. Bir insanın eşinin gönlü eğer başta olsun, kişi onu sevmez muhtemelen böyle. Yani bir kişinin erkeği diyelim mesela eşi, bu erkeği biliyor ki hanımın gözü başkasında onun gözü. Onun gönlü başkasında. Onun gözü dışarıda onun gözü, başkasında onun gözü böylece. Ne kadar güzel ne olsa olsun, ondan soğuğu muhtemelen böyle böyle. Kanın da bu şekilde böyle, bir sene geçtiğin gözü dışarıda, kanın da koruyorsan soğuğu muhtemelen bu şekilde. Ne istiyor insan? İnsan istiyor ki yalnız kendisinde olsun. Allah da böyle istiyor işte muhtemelen böyle. Peygamber böyle istiyor muhtemelen böyle. Allah da böyle istiyor muhtemelen böyle. Yani insanın gönlü orada buradaysa, gönlünde başka bir şeyler varsa, Allah'ım bırakıyor muhtemelen böyle, böyle. İbadete az bile olsa, tabii farz yapmayacak ama böyle. İbadete az bile olsa kişinin, ama gönlü Allah ile Mevla'yla beraber muhtemelen. Mevla sevgisi, muhabbeti onun gönlüne girmiş. Her an iş Allah'tan gafil olan muhtemelen böyle. Namazda, namaz dışında hep Allah ile beraberse, ibadete az bile olsa, İşte o kişi zamanla kırklara karışıyor muhtemelen böyle, karışıyor böyle. Allah bizi nasip etsin inşallah muhtemelen karışma muhtemelen onlar böyle. İlahi Teala Fatiha.